Musicòpolis, aquesta és la sintonia, és la trobada, és el que ens aporta la gent de Kiss i aquest Love Gun. Les novetats discogràfiques a la capital de la música amb Rafael Corbí, com el tema de Bullet, que es diu Standing in a Circle. When I was just 18, tried to be cool, but I've never been. I moved my way into the cold night, waiting for you to be by my side. Never be alone like this, standing in a circle where you just can't get. I never wanna be alone like this. llatins, sense dubte, amb Àngel i Chris i aquest Wepa que acabes d'escoltar també com a novetat que presentem a Musicòpolis. Aquest és un tema d'Amelie, es diu Kill Me, Make It Quick, mata'm i fes-ho ben de pressa. Your sound, I caught your rhythm, knocked me underground, flipping me upside down, but I'll find a way somehow. Cause I know your name, and I got your number, we can spark your flame, we can say it all out loud, so don't it make you wonder now. Oh, something, something leads to nothing, nothing brings us down, down. Can we turn it around, turn it around? Yeah. I think I'm gonna be sick. I can't keep doing this. Kill me and make it quick. Hey-o, hey-o, hey-o, hey-o, oh. I think it's all going well. I'm falling under your spell. I'm walking right through hell. Drowning in your blue eyes, all I really know is you shot me with a surprise smile, and I'm dying in a meanwhile. Yeah, yeah. Everybody says it's easy if you let go. I don't really care if you're playing like I'm too close now. You get lost so you can be found. Oh, something, something leads to nothing. Nothing brings us down, down. Can we turn it around, turn it around? No. I think I'm gonna be sick. I can't keep doing this. Kill me and make it quick. Hey-o, hey-o, hey-o, hey-o, oh. I think it's all going well. I'm falling under your spell. I'm walking right through hell. Hey-o. Oh, Primera des de l'àlbum Neurones a la punta d'un iceberg. Tot va bé, és el títol del seu nou senzill. Des de la banda sonora de Big Hero 6, presentem el tema de Sweet California, Immortales. Pero no hay que escuchar, sé a dónde me dirijo y no voy a pararme. Seré la llama que a ti te guiará, el perro guardián de tu sueño final. Seremos inmortales. Por más, lo hago a mi manera. A mí me encantan las locuras, sin pena. Todo el mundo con la lengua afuera. De Miami a Cuba, suda, suda, dale chula. Trae tu amiga y no te pongas dura. Ahora dile, oye loca, ven pa' acá. ¿Cómo fue, cómo fue? Oye loca, ven pa' acá. Cántale, yeah. Oye loca. Por supuesto, no hay mentira. Yo soy honesto, vivo directo y aquí no hay cuento. Mamita, te enamoras por el momento, pero yo no, lo siento. Ahora dile, oye loca, ven pa' acá. ¿Cómo fue, cómo fue? Oye loca, ven pa' acá. Cántale, yeah. Oye loca, yeah. Ven pa' acá. No. Oye loca, yeah. Ven pa' acá. Dale. Piensas en mí. Acabem el nostre programa. Acabem d'escoltar aquest tema de Pitbull amb Gente de Zona, que es diu Pienses, dile la verdad, i et deixo amb el so dels anys 80, perquè són versions úniques de temes de tota la vida, com per exemple aquesta versió que et porta Kylie Minogue com a senzill d'aquest àlbum del Betty Davis Eyes. Salutacions de Rafael Corbí, això és la factoria de les novetats discogràfiques. La factoria de les cançons que sonen ara mateix. Musicòpolis.